اللہ کی سر تاب قدم شان ہیں گے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا میری جان ہے یہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ، بے حد برکتیں نصیب ہوں. سرور کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ قریب کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ قریب کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جس میں منور تجلا کہوں تجھے، اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا، پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں، پڑھتی ہیں کلمہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر جدھر جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا، اے جان جان ایمان کی جان، جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، حبیب خدا کا. نظارہ کروں میں دلو جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کرو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں او میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جان بھی اشارہ کروں میں جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے زد جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے صبح وطن پیشہ میں غریباں کو دوں شرف کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع رولے جزا کہوں تجھے سوہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تارن راضی تھا کہ حبیب کی زلف دو تار کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نے کا عشاہ تیرے شہر و کلا مبقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خواہ نو ادا قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سارے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مکھ چم بدر شاہ شانی ہے مت چم نورانی ہے کل زلف اک مستانی ہے مخمور اکھی ہمت بھریا سو آخا کے لال یمن چٹے دند موتی دیا گن لڑیاں اس سورت نو رب بھی شانا تھا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری شانہ کتھے میرے علی کتھے تیری شانہ مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ نور خدا تم ہو امام الانبیاء تم ہو شہِ ہر دو سرا تم ہو خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا جانے کے کیا کہو جو جو ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے پاوے قلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے